राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2057 30 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे कुचामन सिटी राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हम लोग जो अपने को मानते हैं इसमें हमारे जो मानते मैं हूँ ऐसा मानते हैं उसमें शरीर विभाग तो बदलने वाला है और आपका स्वयं न बदलने वाला स्वरूप है, दो जाति है इसमें। स्वरूप जो बदलने वाला है वो संसार के साथ एक है, वो न बदलने वाला जो भाग है वो परमात्मा के साथ एक है। वो परमात्मा का अंश है, परमात्मा की प्राप्ति होने पर पूर्णता हो जाती है। तो परमात्मा को प्राप्त करना है ये खास है, तो ये तभी होगा जब ये नाशवान पदार्थ है इनका त्याग करेंगे, इनको आदर करेंगे, इनका सत्कार करेंगे, इनको विशेष महत्व देंगे, तो चिन्मय तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। चिन्मय तत्व की प्राप्ति होगी जब पर चैतन्य को महत्व देंगे। इस जड़ चीज को जब तक हम महत्व देते हैं, बड़ा समझते हैं, तब तक इस जड़ की मुख्यता रहती है। नाशवान पदार्थों को मुख्य मानते हैं, जब तक इन मनमुख्य पदार्थों को मानेंगे और अपने लिए उपयोगी मानेंगे तब तक हमारी ये भूल ही है, भूल ही रहेगी, परमात्मा तत्व को प्राप्त नहीं होंगे। जब ये भूल मिटेगी कि जड़ता से हमारा कल्याण नहीं होता, तो जड़ता से इसके द्वारा कल्याण नहीं होता, जड़ता के त्याग से होता है। तो जब ये बोध होगा तब जड़ता से ऊंचे उठेंगे, ऊंचे उठेंगे तब ये बोध होगा कि भाई जड़ता से हमारे लाभ नहीं है, और जड़ता से हम लाभ लेना चाहते हैं ये बाधक है, परमात्मा की प्राप्ति में सहायक नहीं है, बद गए। इसका जब त्याग करेंगे तो पूर्ण दे देंगे, इनको ये समझेंगे, त्याज्य समझेंगे, तब परमात्मा की प्राप्ति होगी, तब भूल मिटेगी। तो वास्तव में जड़ता के त्याग से परमात्मा की प्राप्ति होती है, जड़ता के द्वारा प्राप्ति नहीं होती। ये आप स्वयं लगे रहे साथ में जड़ता की मदद ले ले तो कोई दोष नहीं है, परंतु जड़ता के द्वारा ही उसी प्राप्ति चेतनता की प्राप्ति करना चाहे ये नहीं होगा। सहायता जैसे नाम जप है, कीर्तन है आदि शुभ काम करते हैं तो शरीर का साथ ले लें, पर मुख्यतः अपने भाव की रहेगी, अपने उद्देश्य की रहेगी, अपना लक्ष्य है उसकी रहेगी, अपना जो वास्तविक प्राप्त करना प्रापणीय वस्तु है, जो लक्ष्य है अपना, उसकी मुख्यता रहेगी, चेतनता की मुख्यता रहेगी। चेतनता की गुणता है वो भी उपेक्षणीय है, वो सत्य होगी साथ में तो पता नहीं होगी, परंतु इनको मुख्य हेतु मानेंगे तो गलती हो जाएगी। इस वास्ते केवल चिन्मयता की प्राप्ति करने का नाम ही मुक्ति है, जिसमें जड़ का संबंध न रहे। अभी जो जड़ का आदर दे करके शरीर की मुख्यता मानते हैं, यही बंधन है। ये जो जन्म मन में बाज बाज जा रहे हैं, कारण गुण संगोष सदा सद योनि जन्मसु, ऊंच नीच योनियों में जो जन्म होता है उसका कारण है गुणों का संग। सत्व रज तम ये गुण है, इनका आसक्ति, इनमें महत्व बुद्धि, इन गुणों की महत्व बुद्धि से ही ऊंच नीच योनियों में जन्म होता है। इस वास्ते इनसे सर्वथा रहित होकर परमात्म तत्व को इस प्राप्त करेंगे। गुणों से रहित होने से ही गुणातीत होता है। गुणों से अतीत तभी होगा जब गुणों का त्याग करेगा। गुणों की सहायता देंगे तो गुणों से अतीत कैसे होंगे? इस वास्ते गुणों से सहायता नहीं लेना है, गुणों से ऊंचे उठना है। ऊंचे उठने के लिए तमोगुण को रजोगुण से, रजोगुण को सतोगुण से, सतोगुण से निर्गुण तत्व से, इससे इन गुणों को जीत करके गुणातीत होने का उद्देश्य हमारा होना चाहिए। गुणों का सहारा नहीं, एक परमात्मा तत्व है, उसकी प्राप्ति हो तो इसकी प्राप्ति से संसार की प्राप्ति है। इससे ऊंचा उठना होगा, ऊंचा उठकर परमात्मा को प्राप्त करेंगे तो जड़ता के त्याग से प्राप्ति होती है, जड़ता के संबंध से नहीं, इसकी सहायता से नहीं, इससे ऊंचे उठने से। तो ऊंचा उठने क्या है? इनकी कामना भी ना हो और इनके द्वारा करें तो इसकी कामना रहे कि भीतर में जड़ पदार्थ होंगे तो कामना में त्याग होता है। और जो प्राप्त है वस्तु, उस प्राप्त में ममता है, प्राप्त में ममता का त्याग और अप्राप्त में कामना का त्याग। ये त्याग से परमात्मा प्राप्ति होगी। त्यागात शांतिर अनंतरम, त्यागात शांतिर अनंतरम, त्याग के द्वारा शांति अनंतर होती है, अंतर नहीं पड़ता, तत्काल शांति होती है। परंतु जड़ तो लेकर चलोगे तो अशांति रहेगी। इस बात से संसारी संबंध है, इस संबंध में एक बात खास ध्यान देने की है, इनसे सुख लेने की इच्छा न हो किंतु सुख देने की इच्छा ही हो। और संसार से सुखी हो जाएंगे ये बिल्कुल इच्छा न रहे किंतु संसार की सेवा करें। हमारे पास जड़ चीज जो शरीर है, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर है, इन शरीरों के द्वारा संसार की सेवा करें तो हम चेतन है, ये जड़ है, इनके द्वारा संसार की सेवा करें और हम परमात्मा में लग जाए। हम तो हमारा संबंध हम परमात्मा के साथ रख रहे हैं तो चिन्मयता की प्राप्ति होगी। और जड़ता है ये जड़ सेवा, जड़ की सेवा में रखे। जड़ व्याग जितना हमारे पास है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, इसी सामग्री है, ये सब की सब जड़ सामग्री केवल सेवा के लिए है। ये सुख पाने के लिए नहीं है, अपने भोग के लिए नहीं है, उपभोग के लिए ये नहीं है। यही तनुकर फल विषय भाई। परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो इस शरीर से विषय भोगों में नहीं रहना चाहिए। विषय भोग से आसक्ति होगी, प्रकामना होगी तो परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं होगी, यही प्रति से विषय में रहेगी। इस वास्ते इसे ऊंचे उठ करके परमात्मा की प्राप्ति करें और इस सेवा करें संसार की। संसार की वस्तु से संसार की सेवा करें, इसमें भी कमना नहीं चाहिए। और अपने आप को परमात्मा में लगा दे तो परमात्मा से कामना अपने में नहीं देनी चाहिए। अपने तो कामना परमात्मा को अपने आप को अर्पण कर रहा, और जड़ विभाग है वो सब का सब अपना संसार को अर्पण करना, तो संसार की सेवा होगी और परमात्मा की सेवा हो गई। अपने निष्काम भाग होगा, ना तो संगम भाव जड़ के साथ रहेगा, ना संगम भाव चेतन के साथ रहेगा, इनके द्वारा तो इनकी सेवा होती है। सेवा करने में हम लगे रहे तो जड़ चीज है संसार की सेवा के लिए, चेतन चीज है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। प्राप्ति होने पर भी उनसे लेना कुछ नहीं है, अपने आप को देना है। अपने आप को देना है वो प्रेम होता है, लेने की इच्छा होती वो कामना होती है। इस बात देने की इच्छा कुछ नहीं, परमात्मा देना क्या है, परमात्मा को तो अपने आप को देना है, क्योंकि परमात्मा के अंश है हम। मामी वन सो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादि काल से जीव है परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी उसका ही अंश है। तो परमात्मा की इनकी जाति एक है, चेतन है ये, और शरीर की संसार की जाति एक है। क्यों जड़ है ये? संसार में जितने ब्रह्मांड है संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकृति का कार्य है, ये जड़ ही कार्य है। इनमें हमारी चीज कुछ नहीं है, हमारी चीज तो परमात्मा है। वो परमात्मा व्यापक सब में मौजूद है, पर संसार रूप से जो प्रतीत होता है ये सब माया का कार्य है, प्रकृति का कार्य है। इसमें हमारी चीज कुछ नहीं है। जितने हमारी चीज इसे मानते हैं और हमारे लिए मानते हैं यही बात है। इसमें ममता करते हैं, वो ममता हमारे लिए है, यही खास बात है। इस वास्ते ये हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है, ये संसार की है, संसार के लिए है, संसार की सेवा के लिए दी गई है। और इस जड़ चीजों के द्वारा जड़ता की जब संसार की सेवा करेंगे, वो सेवा करने से इनके साथ संबंध विच्छेद होगा, वो संबंध विच्छेद होगा, वो हमारे कल्याण करने वाला होगा। क्यों? जड़ता के साथ संग है कारण गुण संगो से सदा सदनी समझू ऊंस योनि नीच योनि में जाने में गुणों का संग कारण है, गुणों का असंगता होगी, इनके साथ निर्लिप्तता होगी, तब परमात्मा को प्राप्त होंगे। तो जड़ता के साथ में निर्लिप्तता करनी चाहिए, अपने उनमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कुटुंब में आसक्ति है, पदार्थों में आसक्ति है, भोगों में आसक्ति है, इनके साधन रुपये आदि में आसक्ति है, ये आसक्ति इनमें जो खिंचाव है मन का, ये में प्रियता है, ये प्रियता ही परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। तो जड़ता में प्रियता हमारी लेनी नहीं चाहिए, हमारा स्नेह होना चाहिए केवल चिन्मय में, चिन्मय ही हमारा ध्येय होना चाहिए, वो ही लक्ष्य होना चाहिए, उसी की प्राप्ति में करना है। वो चिन्मयता की केवल प्राप्ति करने का नाम ही मुक्ति है। तो चिन्मयता की प्राप्ति जड़ता के त्याग से, त्याग से शांति होती है, चिन्मयता में स्थिति होने से जीवन मुक्ति होती है, उसे आनंद होता है। और चेतनता केवल परमात्मा की पूजा, उसे प्रेम होता है। वो प्रेम है असली, अपने आप को परमात्मा को ही दे देना है, वो असली तत्व है, वहां तक प्राप्त कर रहा है। तो कर्मियों के द्वारा संसार की सेवा, ज्ञान के द्वारा अपना अनुभव, और भक्ति के द्वारा भगवान की सेवा। मनुष्य में सफलता तभी होती है जब संसार की भी सेवा कर दे, अपने स्वरूप को भी प्राप्त कर ले, और फिर अपने परमात्मा में लग जाए। अपने परमात्मा को केवल लग जाना जीवन मुक्ति है, और परमात्मा को लगना है भगवान की भक्ति है। जीवन मुक्ति में शांत आनंद, एक अखंड आनंद है, शांति मिलती है जड़ता के त्याग से, और चिंतित होने से अखंड आनंद होता है, और परमात्मा में प्राप्ति होने से अनंत आनंद होता है, प्रतिक्षण वर्धमान आनंद होता है। वो आनंद विलक्षण है, वो आनंद प्राप्त करना असली मनुष्य जन्म का ध्येय है, लक्ष्य है वो। उसकी प्राप्ति के लिए मनु जन्म मिला है, तो इस जन्म से पहले कर्म योग है, इसके बाद ज्ञान योग है, इसके बाद भक्ति योग है। तो संसार की सेवा करना है, ये कर्म योग है। तो जड़ता से सर्वता ऊंचा उठना कर्म योग हुआ, इनसे शांति मिलती है और संसार के संबंध से अशांति मिलती है। संसार बाधक नहीं है, संसार का संबंध बाधक है। संसार के साथ जो संबंध मानते हैं, शरीर को अपना मानते हैं, अपने लिए मानते हैं, ये गलती होती है। शरीर अपना नहीं है, संसार का है, और सेवा भी संसार की होगी। अपनी सेवा जड़ते के द्वारा नहीं होगी, अपनी सेवा तो चिन्मय ऐसे ही होती है, जड़ता से अपनी सेवा नहीं होती। जड़ता के द्वारा संसार की सेवा, जड़ता संबंध विच्छेद कर केवल संसार की सेवा के लिए ही काम करें, तो ये कर्म योग होता है। और जड़ता का त्याग करके चिन्मयता में स्थित हो जाए, ये जीवन मुक्ति होती है। और जीवन मुक्त हो करके परमात्मा में प्रेम हो जाए, तब भक्ति होती है, उसको भक्ति कहते हैं। और केवल चिन्मयता स्थिति को मुक्ति कहते हैं। और जड़ता से केवल ऊंचा उठना है, इस शांति कहते हैं। ये शांति है त्यागत शांति अनंतरम, तत्काल शांति होती है। और जड़ता से सुख लेते हैं तो अशांति पैदा होगी। जड़ता के द्वारा सुख लेने से अशांति पैदा होगी, मुक्त नहीं होगा, बंधन होगा। संसार से सुख चाहेगा तब तक जड़ता की मुक्तता रहेगी, वो अशांति रहेगी। तरह तरह का दुख आवेगा, तरह तरह का ये दुख बंद रहेंगे। इस वास्ते जड़ से ऊंचा उठना है, जड़ से ऊंचा उठने के लिए संसार की सेवा करना है। तो हमें जो सेवा करना है संसार की, संसार को सुख पहुंचाना है, आराम पहुंचाना है। संसार की चीज ही संसार को देना है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर ये संसार का ही है। संसार की सेवा में लगाना है, संसार को सुख पहुंचाना है, इनसे कामना करना है, वो जड़ता के साथ संबंध जोड़ना है। इस वास्ते निष्काम भाव से संसार की सेवा करना, इससे मुक्ति होती है, इससे परमात्मा की प्राप्ति होती है, इससे शांति मिलेगी। तो संसार के त्याग से शांति मिलेगी, शांति मिलने के बाद में अखंड आनंद मिलेगा, वो अपने स्वरूप का आनंद होगा। और अखंड आनंद है उसमें भी न अटक करके, अनंत आनंद परमात्मा का है, उस परमात्मा के जब लगेंगे तो भक्ति होगी। तो हम जो संसार में फंसे हैं, पहले संसार का त्याग करें, संसार का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो गए। अब स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा में लीन हो जाए, तो परमात्मा में लीन होने के बाद पूर्णता हो गई। इस क्रम से परमात्मा को प्राप्त करना है। तो संसार की जड़ चीजों के द्वारा संसार की सेवा करना है, कामना कुछ भी नहीं करना है, किंतु संसार की चीज ली है उसको दे देना है सर्वथा। अपना कुंचित मात्र भी उनके साथ संबंध नहीं रखना है। इस बात नैव किंचित करो में थी युग तुम तत्वित पशन स्वर्ण श्वसन जिगरन आसन गचन स्वपय श्वसन प्रपन प्रसन्न गिरन उन्मेषण निमिषम तेरा क्रिया होता है। ये सब करता हुआ भी संसार में ही है। इंद्रियाणी इंद्रियार्थेश वर्धन्ते इति हरियन, इंद्रियों के अर्थ से इंद्रियों की तृप्ति हो, इंद्रियों की और इंद्रियों के द्वारा सब संसार की तृप्ति हो। संसार की सेवा के लिए इनको लगा ले, हम अपने लिए नहीं। इनसे द्वारा किंचित करो में थी युग तो मनी तत्वित, तो तुम्हें चाहिए कुछ भी नहीं करता हूं मैं। करना संबंध है, वे जड़ के साथ संबंध है, संसार के साथ संबंध है। ये कर्ण से रहित हो गए। परमात्मा है उसमें अखंड आनंद है, वो सब जगह परिपूर्ण है, सम है शांत। तो निश्चरी रूप से परमात्मा सिद्ध हुए और कर्ण रूप से क्रिया से संसार की सेवा करें, संसार की सेवा कर संसार से ऊंचे उठे। ऊंचे तभी उठे जब कामना न रखे। तो संसार में ममता प्राप्त में ममता ना हो और अप्राप्त की कामना ना हो और अपने स्वरूप में स्थिति हो और स्वरूप में स्थिति में भी संतोष ना हो, परमात्मा में प्रेम हो, तब पूर्णता होती है। तो संसार से ऊंचा उठकर अपने स्वरूप से भी निर्लिप्त होकर ऊंचा उठ जाए। केवल ऊंचा उठना ही नहीं, परमात्मा के प्रेम करना, भगवान में प्रेम है। भगवान जो प्रेम होता है तो संसार से विमुख होता ही है, अपनी मुक्ति है, अपने जो कल्याण है उनसे उनसे भी उपेक्षा हो जाती है, उनकी उदासी से हो जाती है। प्रेम लग जाता है केवल भगवान में, वो केवल भगवान में लग जाता है, वो प्रेम होता है। प्रेम में देना ही देना होता है, लेना नहीं होता है। आसक्ति है, वो आसक्ति वो प्रेम का ही स्वरूप है विकृत, जो संसार से सुख चाहता है। और संसार से सुख चाहता है वो बंधन है। संसार से सेवा करना है चाहना कुछ भी नहीं रखना है, केवल सेवा करना है। सेवा करने से संसार से ऊंचे उठ जाएंगे, इनकी सेवा कर दी। और सेवा लेने के चाहने से संसार से दब जाएगा। किसी से कुछ लेने की इच्छा होती है तो उसके दास हो जाते हैं, फिर संसार सामग्री की इच्छा होगी, सामग्री मुक्तता हो जाएगी। सामग्री की सहायता लाने पड़ी भी और सामग्री की सहायता लेने से संसार फंस जाएंगे। इस बात से ऊंचा उठ करके संसार की सेवा करना है, अपने स्वरूप में स्थित रहना है और अपना स्वरूप जिस कारण से उसे समर्पित होकर भगवान में लगना है। तो चिन्मय परमात्मा में स्थित हो जाए। पदार्थ और क्रिया दो है संसार में। पदार्थ है वे उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं। एक क्रिया का आरंभ होता है, अंत होता है। तो ये दोनों उत्पत्ति नाश होना, आरंभ और समाप्ति होना, ये जड़ता है। ये जड़ता से ऊंचे उठ जाए तो पदार्थों से क्रियाओं से ऊंचा उठना करके और परमात्मा में स्थित हो जाए। परमात्मा में प्रेम होता है, वो अनंत प्रेम होता है और ज्ञान में अखंड प्रेम होता है, अखंड बात। और कर्मयोग से शांति होती है। संसार की जड़ का त्याग करने से शांति, चिन्मयता में स्थिति होने से अखंड आनंद और चिन्मय परमात्मा के होने से अनंत आनंद, प्रतिकृष्ण वर्धमान आनंद परमात्मा प्राप्ति में होता है। वो प्रेम है, प्रेम में। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की करा बढ़ती है परंतु परमात्मा के करा बढ़ती है, पूर्णिमा आ जाती है, पूर्णिमा पूनम पूर्व दिन सोलह करा पूरी हो जाती है। और इधर परमात्मा में प्रेम होता है वो पूर्ण नहीं होता, पूर्णिमा नहीं आती, उसमें बढ़ता ही रहता है प्रत्येक क्षण, आनंद आनंद आनंद आनंद बढ़ता है। वो परमात्मा लग जाते हैं तब इस शरीर मनुष्य शरीर की सफलता हो जाती है, पूर्णता हो जाती है परमात्मा प्राप्त होने से। वो फिर मस्त आनंद में रहता है। इसकी प्राप्ति करना है अपना मनुष्य का खास ध्येय है। सिद्धि तो ज्ञान से भी हो जाती है, पर अखंड आनंद में रहता है। अखंड आनंद को छोड़ कर अनंत आनंद होता है तब प्रेम होता है। वो प्रेम में अनंत आनंद होता है, वर्तमान आनंद होता है, विलक्षण आनंद है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।